prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 maja, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent nie planuje dymisji wśród najwyższych dowódców wojskowych, poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Coraz bliżej do unijnej pomocy finansowej dla rolników. Słowacja zniosła indywidualną blokadę towarów z Ukrainy. Ambasador na Węgrzech rozmawiał z szefem sztabu tamtejszej armii o jego niefortunnej wypowiedzi o wrześniu 39. Informacje, w posiadaniu których jest aktualnie prezydent Andrzej Duda, nie uzasadniają podjęcia decyzji personalnych dotyczących najwyższej kadry dowódczej Wojska Polskiego. Ponadto prezydentowi nie przedstawiono żadnego wniosku w tej sprawie, czytamy w komunikacie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak oświadczył wczoraj, że procedury i mechanizmy reagowania w sprawie rakiety znalezionej pod Bydgoszczą zadziałały prawidłowo do poziomu dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, który nie poinformował go ani odpowiednich służb o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej. To dobra informacja dla Komisji Europejskiej, tak minister rolnictwa ocenił decyzję państw naszego regionu o wycofaniu się z indywidualnej blokady żywności z Ukrainy. Podczas rozmów z ministrami czterech krajów Robert Telus usłyszał deklarację o zniesieniu zakazów. Dziś Słowacja anulowała te swoje ograniczenia, które wprowadziła jednostronne. Węgry mają też znieść te swoje ograniczenia, oprócz tych ograniczeń kontraktów wcześniejszych, bo to jest jakby rzecz dla Węgier też bardzo ważna. Decyzja w sprawie rekompensat dla rolników powinna zapaść w przyszłym tygodniu, poinformował unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Chodzi o pakiet finansowy dla Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Polska ma z niego otrzymać prawie 40 milionów euro. Ambasador RP w Budapeszcie rozmawiał z szefem sztabu węgierskiej armii. Spotkanie z inicjatywy generała miało miejsce po jego wypowiedzi, w której nazwał on atak Niemiec na Polskę w 1939 roku lokalną wojną. Do spotkania doszło z inicjatywy generała Gabora Berendiego po jego powrocie ze spotkania szefów sztabów państw NATO w Brukseli. Jak napisano we wspólnym oświadczeniu, rozmowa odbyła się w duchu wzajemnego szacunku i zgodnej współpracy. Ambasador powtórzył swoje zdanie o niestosowności niedawnej wypowiedzi generała. Wyraziłem swoje zdanie, podtrzymujące to, co było napisane w liście, co do zachowania i tej wypowiedzi, natomiast również w konsekwencji tego usłyszałem słowa refleksji ze strony pana generała. Mówi ambasador Sebastian Kęciek. Generał Berendi wyjaśnił, że nie miał zamiaru kwestionować cierpienia i ofiary Polski w czasie II wojny światowej. Kilka dni temu w wywiadzie dla publicznej węgierskiej telewizji powiedział, pytany o wojnę na Ukrainie, że w 1939 roku również zabrakło rozmów pokojowych i lokalna wojna między Polską a Niemcami przekształciła się w II wojnę światową. To wywołało oburzenie m.in. ambasadora Kęcieka, który napisał list do generała. Dymisji nowo mianowanego szefa sztabu węgierskiej armii domagała się tutejsza opozycja parlamentarna. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Polska, Francja i Niemcy chcą sprawnego i przejrzystego procesu rozszerzania Unii Europejskiej, m.in. o Ukrainę. To jeden z wniosków ze spotkania ministrów Trójkąta Weimarskiego na zamku w Kurniku koło Poznania. Na nadzwyczajny szczyt zaproszeni zostali również przedstawiciele Ukrainy. Ministrowie uzgodnili, że wspólnie skierują list do Komisji Europejskiej, w której zwrócą się o odpowiednie przygotowanie procesu powiększania Unii. Polska popiera ambitne podejście do rozszerzenia naszej wspólnoty, powiedział minister do spraw Unii Szymon Szynkowski-Welsenk. Proces poszerzania Unii powinien być postrzegany jako kluczowy czynnik stabilizujący europejskie otoczenie, szczególnie w obecnym kontekście geopolitycznym. To okazja nie tylko dla krajów aspirujących do członkostwa, ale też okazja dla nas, krajów członkowskich Unii, byśmy zwiększyli nasze bezpieczeństwo i wzmocnili znaczenie oraz wpływy Unii na świecie. Szymon Szynkowski-Welsenk dodał, że Polska popiera rozszerzenie Unii również o Bałkany Zachodnie i Mołdawię oraz nadanie statusu kandydata Gruzji, gdy kraj ten spełni odpowiednie warunki. Władze Iranu uwolniły dwóch oskarżonych o szpiegostwo Francuzów. Paryż poinformował, że mężczyźni zostali wypuszczeni na wolność ze względu na ich stan zdrowia. Francuzi byli więzieni w Iranie od 2020 i 2022 roku. Pierwszego, 37-letniego Benjamina Briera zatrzymano pod zarzutem szpiegostwa, po tym jak sfotografował dronem zakazaną strefę. W lutym został oczyszczony z zarzutów, ale pozostał w więzieniu, gdzie wielokrotnie prowadził strajk głodowy. Drugi Francuz, 64-letni Bernard Felon, był więziony za rzekome naruszenie bezpieczeństwa państwa. Obaj byli przetrzymywani w więzieniu na północy Iranu. Prezydent Emmanuel Macron wyraził zadowolenie z ich wyjścia na wolność i zapewnił, że Francja będzie kontynuowała działania na rzecz uwolnienia innych swoich obywateli zatrzymanych w Iranie. Obecnie więzionych jest tam 4 Francuzów. 3 zostało zatrzymanych podczas pobytów turystycznych. Tożsamość jednego więźnia nie została ujawniona. Paryż twierdzi, że są przetrzymywani jako zakładnicy irańskiego państwa. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wieści sportowe, Darek Urbanowicz. Zaczynamy od niepokojących wieści ze stadionu PGE Narodowego. Podczas sesji treningowej przed jutrzejszą Grand Prix Warszawy Dominik Kubera miał groźnie wyglądający wypadek. Przy wyjściu z łuku poderwało mu koło, stracił kontrolę nad motocyklem i uderzył plecami o tor. Został odwieziony karetką do szpitala. Najważniejsze jednak, że nie stracił przytomności i miał czucie w nogach. Jeszcze przed treningiem w dobrym humorze był Bartosz Zmarzlik, 3-krotny mistrz świata. Zajął 2 miejsce w kwalifikacjach. Wszystko jest wyjątkowe i robi to po prostu, myślę, i na zawodnikach, jak i na publiczność wrażenie. Ta cała otoczka i jak to wszystko wygląda, i jest to naprawdę świetne i godne podziwu. A ja się cieszę, że jestem w tej stawce i mogę próbować ścigać się o jak najlepszy wynik właśnie na takich arenach jak te, bo ja się wtedy wyjątkowo na pewno czuję i dla mnie jest to po prostu niezwykły dzień. A teraz tenis i efektowne zwycięstwo Igi Świątek w Rzymie w pierwszym meczu będącym obroną tytułu wywalczonego na Foro Italico. Przed 1 rokiem i 2 laty Polka bez straty gema wyeliminowała Anastazję Pawluczenkową. Z turniejem deblowym tamże pożegnał się również Hubert Hurkacz, który tym razem grał z Aleksandrem Dawidowiczem Fokiną. Polsko-hiszpański debel uległ włoskiemu duetowi Andrea Pellegrino i Andrea Vavasori 4-6, 6-3 i 6-10. Sukcesy polskich kolarek. Daria Pikulik znów wygrała, tym razem po finiszu z grupy podczas wyścigu dookoła Bretanii. W czołowej dziesiątce dojechała też Katarzyna Wilkos, 17 była Dominika Włodarczyk. W wyścigu wyższej rangi, 3-etapowym Itzulia Women w północnej Hiszpanii, Katarzyna Niewiadoma dojechała do mety na 3. pozycji, wygrała Holenderka Demi Follering. Gorzej od kolarek natomiast spisują się polscy judocy na Mistrzostwach Świata w Dosze. Już w 2 rundzie z turniejem pożegnała się mistrzyni Europy sprzed 2 lat, Beata Pacut-Kłoczko. Polka rywalizująca w kategorii do 78 kg przegrała przed czasem z Inbar Lanir z Izraela. Polacy w tym czempionacie jak dotąd bez medalu, a co gorsza nawet bez miejsca w czołowej 8. Sprawdźmy jeszcze wynik meczu Piasta z Koroną Kielce. Do przerwy w Gliwicach bez bramek. O 20:30 przy Łazienkowskiej pierwszy gwizdek w starciu Legia Warszawa z Jagiellonią Białystok. Legia po porażce w Szczecinie z Pogonią straciła szansę na Mistrzostwo Kraju, natomiast zapewnił ją sobie Raków Częstochowa. Stołeczny klub jest 2 w tabeli i walczy nadal o srebrne medale. Jagiellonia na 3 kolejki przed zakończeniem sezonu ma 8 punktów przewagi nad strefą spadkową, co daje jej pozorny spokój, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec. Mecz z Legią mobilizuje sam sobie, elektryzuje nie tylko na Łazienkowskiej, ale w ogóle mecz z Legią. Smak, który towarzyszy w momencie, kiedy można zagrać tam, a już dopiero dać sobie szansę na to, żeby wygrać, to jest zdecydowanie te emocje, których się w sporcie poszukuje. Uwaga kierowcy, troszeczkę utrudnienia w okolicach stadionu Legii, bo też jest koncert Maneskin na Torwarze, więc dużo się dzieje. Sport w Trójce wróci o 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to bardzo cenna informacja dla wracających do domu. Jutro zachmurzy się i popada na południu i na wschodzie Polski. Ciepło od 20 do 22 stopni, nieco chłodniej miejscami na południu 16. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu.

szybko, ale konkretnie, prawda? Mando Diao, którzy za chwilę będą obchodzić 20-lecie działalności, właśnie szykują się do wydania kolejnego albumu. I dobra wiadomość, przyjadą na dwa koncerty do naszego kraju. 24 listopada Warszawa, 25 listopada Kraków, a Get It On, Mando Diao, to była pierwsza z trzech propozycji. No w tej chwili proszę się jeszcze wstrzymywać, proszę nie odwiedzać naszej internetowej strony, bo głosować w tej chwili nie można. Po 22 będą Państwo mogli już decydować o kształcie kolejnej listy. No ale przecież nie mamy jeszcze żadnych szczegółów dotyczących 58 wydania. No to zaczynajmy. Na miejscu 30, no czyli otarli się o bytność Lux Torpeda i Hydra. No to możemy powiedzieć, że 58. notowanie listy przebojów Trójki zostało oficjalnie zainaugurowane, bo znamy już miejsce 30. Lux Torpeda Hydra, no spadek o 4 pozycje. W dół też ma Michael Patrick Kelly, jego Wonders przed tygodniem na miejscu 27. Teraz miejsce 29. You can't see your tomorrow today. Will you let go, let go? Can I hold you, can I make it feel okay? You're coming alive, coming alive. Cry a tear, joy, cry a tear of pain. You're coming alive, coming alive. Beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world. Hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Stronger for every boy and girl. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? So deep in doubt, and I know just how you feel in that place. But take a look around. There's a million little sparks of a golden age. We're coming alive, coming alive. Cry a tear, joy, cry a tear of pain. We're coming alive, coming alive. Beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world. Hidden under, under, underneath the dirt. survivors of the worst conditions to be in. You see deceiving the demons, the death and the grieving. No place to raise a seeding, but the rose still grow through the crack left in the cement. Just as pleasant as eating, when one that succeeded, greed and oppression's the reason people unite, even get a life expressing what they believe in. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger. Michael Patrick Kelly czyni cuda na miejscu 29. 58. wydania listy przebojów Trójki. Dzisiaj mamy 12 dzień maja, a w takim kalendarzu świąt nietypowych mamy Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. W związku z tym dziś chcielibyśmy Państwa zapytać, kiedy o kierowcy możemy powiedzieć, że jest dobry? Dobry kierowca to? No właśnie. 2-2 i 7 trójek. Ciekawy jestem, jaką Państwo przyjmą tutaj definicję. 2-2 i 7 trójek. Kiedy możemy powiedzieć, że kierowca jest dobry? Czekamy na Państwa telefony. No i mamy pierwszy awans 58. wydania listy, bo to dwa miejsca do góry przed tygodniem na 30, na 28. Tym razem Brodka Monika. Logika w tym całym ja i ty. Dwa miejsca wyżej niż przed tygodniem, ostatecznie tym razem na 28. Brodka Monika w 58. wydaniu listy przebojów trójki. 2-2 i 7 trójek pod tym numerem telefonu. Czekamy na Państwa opinie dotyczące, kiedy kierowca jest dobry. No, jak Państwo uważają, kiedy kierowca jest dobry? Ja kiedyś spotkałem się z taką definicją, która mówiła, że jeżeli ja jako pasażer czuję się bezpiecznie obok kierowcy, znaczy kierowca jest dobry. Czy to wystarczy? No może Państwo mają swoje spostrzeżenia. 2-2 i 7 trójek, kiedy kierowca jest dobry, proszę dać nam znać. Na miejscu 27 tego wydania listy jest Nirvana z utworem Something in the Way. Nirvana w 58. wydaniu listy przebojów trójki wyląduje na miejscu 27. 2-2 i 7 trójek. Kiedy o kierowcy możemy powiedzieć, że jest dobry? Dzień dobry, Maciek z Janowa Lubelskiego, wierny słuchacz. Kiedy jest dobry kierowca? Moim zdaniem dobry kierowca to jest taki, który zawsze bezpiecznie dla siebie i dla innych dojedzie do celu. No, taki można powiedzieć, że cnoty wszelakie takiego kierowcy powinny dotyczyć. 2-2 i 7 trójek. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, ale myślę sobie, że w związku z tym należą się pozdrowienia nie tylko tym zawodowym, w ogóle kierowcom. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Przede wszystkim, jak to się mówi, szerokości. A kiedy kierowca jest dobry, proszę nam o tym opowiedzieć, dzwoniąc pod numer 2-2 i 7 trójek. Na miejscu 26 solidny spadek. Państwo zafundowali grupie Linkin Park, bo przed tygodniem to przecież było miejsce 18. Lost. Osiem miejsc niżej niż przed tygodniem, ostatecznie 26 miejsce dla Linkin Park i Lost. Państwo słuchają 58 wydania listy przebojów trójki. Dzisiaj mamy Dzień Międzynarodowego, Międzynarodowy Dzień Zawodowego Kierowcy, ale myślę, że warto zapytać nie tylko o tych zawodowych, tylko po prostu o kierowców, kiedy państwa zdaniem są dobrzy, kiedy naprawdę dobrze prowadzą auto. 2-2 i 7 trójek, o, jest taka propozycja. Takie ciekawe spostrzeżenie, nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo jadę autem. Kiedy kierowca jest dobry, kierowca powie, pomyśli sobie, że jest naprawdę dobry, to lepiej, żeby tego dnia nie wsiadał do auta. A to się trochę wpisuje w takie stwierdzenie, z którym kiedyś się spotkałem. Nie wiem, czy państwo też się z nim zgodzą, że polski kierowca ma taką tezę, że każdy, kto jeździ od niego wolniej, to zawali drogę, a każdy, kto jeździ szybciej, to szaleniec. 2-2 i 7 trójek. Kiedy kierowca jest dobry? Proszę dać nam znać. Miejsce 25 obroniła grupa Kolasz utworem What About the Pain. jeżeli Państwo głosowali na What About the Pain grupy Collage, to być może zainteresuje Państwa informacja, że grupa rusza w trasę koncertową dookoła Polski w celu wypromowania swojego ostatniego albumu. No co prawda ten album ukazał się w 2022, no ale to właśnie teraz jest czas, żeby ruszyć w trasę koncertową. Chodzi oczywiście o album Over and Out. Wszystko zacznie się 25 maja w Krakowie, skończy 11 czerwca w Szczecinie. W sumie Collage odwiedzą 10 miast. No, myślę, że sobie spokojnie Państwo te informacje znajdą w internecie. Być może właśnie gdzieś w Państwa mieście albo niedaleko Collage będą koncertować i wtedy myślę, że warto byłoby się wybrać, jeśli taka muzyka Państwu w duszy gra. Collage, What About the Pain, na miejscu 25. 58. wydania Listy Przebojów Trójki. Miejsce obronione. Kiedy kierowca jest dobry? Dziś czekamy na takie telefony od Państwa. Moje zdanie z 30-letnim prawem jazdy jest takie, że łatwo rozpoznać takiego dobrego kierowcę jadąc za nim, a definicja jest banalnie prosta. Im mniej używa hamulców, tym jest lepszym kierowcą. Czyli kiedy kierowca nie jest hamulcowym. 2-2 i 7 trójek. Kiedy Państwa zdaniem kierowca jest naprawdę dobry? Dzisiaj mamy dzień kierowcy zawodowego. Czekamy na Państwa opinię. Na 24. miejscu też bez zmian. Mysłowic, Latawce. Latawce stabilnie wznoszą się na miejscu 24. To grupa Mysłowic, 58. wydanie Listy Przebojów Trójki. Dzisiaj jest dzień kierowcy zawodowego. Państwo dzwonią w sprawie, kiedy kierowca jest dobry. Według mnie kierowca opanowany to jest taki jak ja. Czyli po prostu zero punktów na koncie, uprzejmy, pomocny, zważający uwagę na pieszych, na innych zmotoryzowanych i myślący tylko o sobie. znaczy nie myślący chyba tylko o sobie. No ale widzi pan, to jest nas już przynajmniej dwóch. 2, 2 i 7 trójek. Kiedy kierowca jest dobry, czekamy na państwa opinię. Na miejscu 23 też nie zaszła zmiana. Sabaton, The Unkillable Soldier. Unkillable Soldier na 23 miejscu 58 wydania listy przebojów trójki. To Sabaton, który w miniony wtorek koncertował w Łodzi. Ciekawe, czy państwo byli, jeżeli tak, no to jak było? Może dadzą państwo znać. 2, 2 i 7 trójek, choć dziś dzwonią państwo w sprawie dobrych kierowców. Kiedy kierowca jest dobry? Chciałem powiedzieć jedną rzecz, że kierowca jest każdy dobry, pod warunkiem, że nie siedzi za kierownicą. A może być na przykład dobry, żeby załatwić zupełnie inną sprawę. Kto powiedział, że chodzi od razu o prowadzenie auta? Ale okazuje się, że 12 maja to jeszcze inne ważne święto, o którym absolutnie zapomnieć nie można.

Mnie się wydaje, że dobry kierowca ma radio ustawione na trójkę i wtedy wszystko idzie. Dobrze idzie. Ha, nawet jedzie. Ale w związku z tym, że dzisiaj jest 12 dzień maja i to jest święto zawodowych kierowców, no to mamy telefon właśnie od zawodowego kierowcy. Jestem kierowcą zawodowym 42 lata. Już dobiegam do emerytury i pamiętam na zakończenie służby wojskowej na takim pożegnalnym apelu starszy pan pułkownik na koniec powiedział takie słowa. Pamiętajcie o tym zawsze. Nie ten lepszy, kto szybciej, kto dalej zajedzie, ten jest mistrzem. I myślę, że taka dewiza mi przez całe to życie zawodowe przyświeca. A no proszę, jakie mądre słowa od doświadczonego kolegi. Szerokiej, bezpiecznej drogi. W takim razie czekamy na Państwa telefony, kiedy kierowca jest dobry. 2, 2 i 7 trójek. To jest 58. wydanie listy przebojów. Na miejscu 21. bez zmian, tak jak przed tygodniem, Daria Zawiałow, Demo Song. Zapraszamy